та падіння національних настроїв широких мас. Народ порабощенный. Угнетатели старались по мере возможности держать в темноте и невежестве. А образование, литература, изящное искусство – все это существовало для избранных, для элиты. Элитарное представление об искусстве и современный мир. Киев, 1980 рік, сторінка 17. Це стосується нас. У всі періоди українського буття мали місце великі втрати еліти. Вони були особливо руйнівними для українства, завдавали великих, а в багатьох випадках незагойних ран українській нації. Втрата еліти вищого і середнього класів – це втрата або нестворення дорогоцінних духовних скарбів, які могли б служити Україні. Втрати народної еліти призводили до денаціоналізації, асиміляції, породження недругів українства з числа власного населення. На українських елітних кістках побудовано Петербург, Біломорсько-Балтійський канал, освоєно сибірські лісоповали. Мільйони українців виморені голодами, штучно створеними комуністичною системою. Мільйони беззбройних українських хлопців, мобілізованих до Червоної армії, кинуто Жуковим та іншими комуністичними воєначальниками в бої з однією метою – щоб її знищити. Розстріляли їх німці, а відповідальність за це лежить на комуністичній україно-ненависницькій системі. Сучасні комуністи хочуть, щоб усе це масове нищення українства – забулося, щоб цього ніхто не пам'ятав, для того, щоб можна було повторювати геноцид українства. І все це, на жаль, забуває народна, трудова, бойова нееліта, деморалізований натовп, який перебуває в чаду фальшивих ідей. Усього цього не забуває народна, трудова, бойова, стійка у своїх національних переконаннях українська еліта. Елітарний українець знаходить себе у колективній душі власної нації. Поза нею його життя стає непривабливим, без мети, без живильного середовища. Для нього національний колектив – сфера застосування власної енергії. Це поле, де він може засіяти зерна своїх ідей, одержати сходи їх і бачити масштаби тих сходів, а іноді і збирає ідейний врожай. Такий українець не тільки і не стільки є фізичною клітиною нації, скільки – духовною часткою того моноліту, який називається українством. Неелітний українець таких властивостей не має. Причини цього стану можуть бути різні. Його ніхто не вчив патріотизму. Його вчили антипатріотизму. Недостатньо займався самовдосконаленням. Українство являє собою велику гілку вселюдського дерева, яка росте і розвивається за рахунок власних, а не сторонніх енергетичних джерел. Українство функціонує відповідно до власних законів розвитку, як і кожна окрема нація. Ці закони, поза будь-чиєю волею, проявляються в усіх видах життєдіяльності. як борщ не можна сплутати ні з якою іншою стравою і